6. Olivere, zůstaneš tady. Raději bych šel s vámi. To nepřipadá v úvahu. Jdeme na návštěvu k prezidentovi místní policie a nemyslím si, že by ti bylo příjemné se s ním setkat. Chlapec se zašklebil. To máte tedy pravdu. Ale co rodiče, slibuji, že ti přinesu kopii zprávy. Pozemšťané už byli v hotelovém pokoji 2 hodiny. Tak mám tvoje slovo, Olivere. Na oplátku zítra půjdeme do domu tvých rodičů. Už ti znovu patří. Koupil jsem ho. Pak je tedy váš. Hned, jak to bude možné, převedu jej na tvoje jméno. Teď bych zbytečně přitahoval pozornost. Policejní stanici našli v 2-patrové krychli. I když musela být postavená poměrně nedávno, mnohé by se dalo zlepšit. Obzvláště v úklidu všech prostor. Po zemi se válely prázdné kelímky z umělé hmoty, papíry. Po krátké rozmluvě se strážným byli vpuštěni k šéfovi policie. Kapitánovi Otto Kirchnerovi bylo okolo 60 let, měl silnější postavu a prošedivělé vlasy. Velmi se potil a pod rozepnutou košilí bylo vidět vlhké a chlupaté tělo. Sedněte si, zavrčel mrzutě. Ta zatracená klimatizace už zase nefunguje. Proč vás zajímá zpráva o nehodě manželů Standmanových? Olga byla moje švagrová. To jste si mohl ušetřit cestu, ušklíbil se kapitán. Všechno jsem předal soudnímu počítači na zem. Abych řekl pravdu, jsem tady hlavně obchodně. Když už jsem tady, tak se chci zeptat. Co si o tom myslíte? Byla to obyčejná nehoda. Divím se, že takových nehod není víc. Vozidla, ve kterých tu lidi jezdí, patří dávno do šrotu. Často i něco popijou a pak to někam napálej. Policista vstal a bylo vidět, že mu to dělá potíže. Pojďte za mnou. Odvedl je do malé místnosti, kde bylo nesnesitelné vedro. Celou místnost vyplňoval počítač. Tady jsou celé dějiny města Grantville. Předpokládám, že s tím umíte zacházet. Tlačítko F1 je přístupový kód. Tady můj kamarád se v tom trochu vyzná. To je dobře, já tu víc jak 10 minut nevydržím. Až budete hotovi, tak tu věc vypněte. Ray našel v několika vteřinách dokument, který je zajímal a skopíroval jej do své paměti. Stařičké transvozidlo narazilo do stromu a vznělo se. Zuhelnatělá těla byla identifikována podle zubů. Svědek nehody žádný. Myslím, Marku, že můžeme odejít. Počkejte, měli bychom využít nabídnuté příležitosti. Nahraj všechny nehody za poslední 2 roky a pak nahraj informace o společnosti Furster. Ray neuvěřitelně zručně vyťukal do počítače zadání. Údaje se objevovaly a hned zase mizely, vystřídány jinými. Androidovi stačila setina sekundy, aby zaznamenal potřebné údaje do svých paměťových krystalů. Hotovo. Chceš ještě něco jiného? Marka se zmocnilo zvláštní rozechvění. Existuje tam nějaký dokument o Paulu Stoneovi. Podíváme se. Archiv je velmi dobře vedený. Tady. Zpráva hovoří o malé nehodě v průzkumné štole. Android se na chvíli odmlčel. Zajímavé je, že v den smrti tvůj bratr podal žádost o důlní koncesi na jméno Stone a Furster. Jeho úmrtím přešla automaticky na Karla Furstera. Mark se roztřásl. Hlavou se mu honily vzpomínky z dětství. Zaznamenej všechny udělené koncese od vzniku města. Když byli hotovi, vrátili se ke Kirchnerovi do kanceláře. Ten se vrtal ve stařičkém ventilátoru. Už jste skončili. Chtěl jsem vidět jenom ten dokument, usmál se Mark a rukou si utřel spocené čelo. Proč si tu klimatizaci nedáte opravit? Nejsou náhradní díly. Poslední 2 nákladní lodě, které měly na Terranii XXV přistát, byly přepadeny piráty. Hlásil jsem to vesmírné policii, ale té je to úplně jedno. Děkuji vám, kapitáne, nebudu vás déle připravovat o čas. Bydlím tady v hotelu a velmi rád bych si s vámi dal v baru skleničku, kdybyste měl chvilku volno. Vzduch venku byl v porovnání se vzduchem v policejní budově báječně osvěžující. Na co myslíš, Marku? Oliver se možná moc nemýlil. Podívám se té společnosti Furster na zoubek. Teď se vrátíme do hotelu, doufám, že chlapec zatím něco nevyvedl. Tam bylo všechno v pořádku. Oliver způsobně trčel ve svém pokoji. Tak co? Jak jsem slíbil, předám ti zprávu. Musíš dát ale Rayovi chvilku na to, aby ji přepsal. Zatím si pojď dát džus. V tuto pozdně odpolední hodinu byl bar skoro prázdný. U baru seděli dva hosté a barman poklimbával za pultem. Pozemštěné se usadili ke stolu do výklenku. Zpráva je stejná, jakou ti četli při procesu, nic nového se z ní nedovíme. Oliver zesmutnil. Máš někde ten dopis od matky? Při procesu mi ho vzali a už mi ho nevrátili. Marku, vy mi nevěříte. Klid, chlapče, to jsem neřekl. Potřebujeme mít v ruce fakta. Zítra se pokusíme v domě tvých rodičů nalézt nějaké stopy, které možná vyšetřovatelům unikly. Věř mi, že se jen tak nevzdám. K jejich stolu přistoupil velký, urostlý muž. Stepan Stone. Promiňte, že vás obtěžují, ale rád bych s vámi mluvil. Mark si pohledem změřil příchozího. Mohlo mu být tak 40, ale rysy v obličeji prozrazovaly, že už ledacos v životě zažil. Posaďte se. Olivere, jdi se prosím tě podívat, jestli to už Ray dopsal. Chlapec pochopil a nechal je o samotě. Jmenuji se Anton Kelker. Vlastním jednu důlní koncesi asi 100 kilometrů severně odsud. Je malá, ale není nezajímavá. Odmlčel se a zahleděl se na svoje velké mozolnaté ruce. Začal jsem před 20 lety. Sám jsem vlastníma rukama denodenně kopal, až mi moje dřina přinesla první ovoce. Co jste těžil? Jako všichni na této planetě. Drahé kameny, smaragdy, někdy i vzácné rubíny, diamanty, ale hlavně metamorfní akvamaríny, po kterých je velká poptávka hlavně v Zemské unii. Mark tyto zvláštní kameny znal. Byly nádherně duhově zbarvené a navíc měly schopnost měnit barvy podle denní doby. V průběhu let se moje těžební zařízení rozrůstalo a nyní zaměstnávám 20 lidí. Ale nepřišel jsem proto, abych vám vyprávěl o svém životě. Máte tady Astronef. Novinky se šíří bleskovou rychlostí. Přistál jsem dnes ráno. Kelker se smutně pousmál. Nemyslete si, to je velká událost. Je to první loď, která po 3 letech na Terranii XXV přistála. Už jsem zaslechl, že piráti narušují lety. Je to úplná katastrofa. Už 4 měsíce se mi nepodařilo vyvést ani jeden kámen. A mnoho mých kolegů je ve stejné situaci jako já. A jak jste dodělali dřív? Nestalo se přeci poprvé, že meziplanetární lety byly zrušeny. Používali jsme služeb Standmanovy nezávislé dopravní kanceláře. Ale bohužel se zabil při nehodě zrovna před cestou, kdy měl odletět s naším zbožím. Jeho dopravní loď koupil Furster a dal ji do šrotu. Ty byl ale nápad. Vždyť on přeci musí být ve stejné situaci jako vy, ne? Kdepak, jeho společnost má vlastní Astronef. Spolu s asi 10 malými vlastníky jako jsem já jsme se spojili a pokoušeli se o všechno možné. Chtěli jsme si pronajmout dopravní loď ze Země, ale neuspěli jsme, protože prý tato oblast je považována za nebezpečnou. Dokonce jsme chtěli nějakou malou loď koupit. Zástupce místní Cosmosjet Corporation nám tvrdil, že nejméně 6 měsíců nebude mít žádný volný stroj. Mark si ten údaj zapamatoval, protože tu společnost dobře znal. A co očekáváte ode mne? Jistě tu nebudete déle, než bude potřeba. To máte pravdu, hodlám odletět za několik dní. Rádi bychom vám svěřili cenou zásilku. Nebojte se, nevážilo by to víc než 30 kilo. A vaši cenu předem respektujeme. Když viděl, že Mark váhá, rychle dodal. Jste naše poslední naděje. Nemůžete odmítnout. Když zboží neprodáme, je to náš krach. Místní banka nám vypověděla veškeré úvěry. Mnozí z nás budou přinuceni prodat svoje koncese za směšné ceny Fursterovi. Dnes večer vám nemohu dát odpověď. Dejte mi 2 dny na rozmyšlenou. Kelker se zdvihl a podal Markovi vizitku. Na některém z těchto čísel mě vždycky najdete. Když Mark osaměl, zavřel oči a telepaticky se spojil s Rayem. Pojďte se navečeřet. Jídlo bylo lepší, než očekávali. Maso pocházelo z místních chovů a bylo prvotřídní. Oliver jako vždy spořádal úctyhodnou porci. Ray jedl také, aby nebudil pozornost. Potraviny ukládal do dutiny v trupu a energii z nich získanou předával do generátoru. Mark se androida telepaticky zeptal. Jaké jsou tvé závěry? Neprokázalo se, že by nehoda Standmanových byla někým zaviněna. Stejně neprůkazná byla většina nehod za poslední 2 roky tady. Zajímavější je ovšem rozbor koncesí. Původně měl Furster pouze 1 koncesi, a to tu, o kterou se měl dělit s tvým bratrem. Byla to žíla vynikající kvality a jak jeho obchody vzkvétaly, přikoupil postupně další místa a to jak od méně úspěšných kolegů, tak od státu. Nyní vlastní více jak polovinu veškeré zdejší produkce. S vámi je tedy zábava, utrousil Oliver. Máš pravdu, chlapče. Pojď, vypijeme si poslední skleničku u baru a půjdeme spát. Přešli k baru, kde už sedělo asi 20 lidí. Na barových židličkách posedávalo také 5 mladých dívek v přiléhavých tunikách. Jedna z nic se neustále dívala směrem k Markovi. Po chvilce pokukování vykročila k pozemšťanům. Byla to hezká brunetka s výraznými lícními kostmi a nakrátko střiženými vlasy. Vypadala v těch šatech velmi půvabně. Oli! Vykřikla. Říkala jsem si, že to musíš být ty. Oliver zrudl a vyskočil ze židle. Oba si padli do náručí. Slyšela jsem, že si měl na zemi velké potíže. Měl, magie, ale už je to pryč. Díky tady mým přátelům. Pojď, představím ti je. Mark Stone a Ray Johnson. Tohle je Margareta Turnerová. Chodili jsme spolu do školy. Pojďte se k nám posadit, řekl Mark. Dívka zavrtěla hlavou a vzdychla. Nemůžu, šéf nás hlídá. Jsme placeni za to, že popijíme z hosty. Pak tedy konejte svoji práci, přineste nám láhev šampaňského a vypijte ji s námi na zdraví. Chceme samozřejmě pravé šampaňské, už 3 měsíce jsme nedostali zboží. Zbývá nám několik posledních lahví a tak toho šéf využívá a prodává je za nehoráznou cenu 30 dolsů. Mark podal dívce 50-dolsovou bankovku. Tady máte a drobné si nechte. A tomu vašemu ochránci řekněte, že to chceme vypít pouze s vámi, jinak že hned jedem pryč. Dívka odkráčela za břichatým chlápkem, který seděl vedle baru. Vrátila se s lahví drahé tekutiny, která trčela v nádobě s ledem. Zatímco nalévala skleničky, Oliver vyzvídal. Co tu vlastně děláš? V loni mi zemřel táta. Nehoda. Ne, plíce. Celé mládí pracoval v prašném prostředí. Víš, že maminka mi zemřela, když mi bylo 10. Tak jsem si musela začít vydělávat sama. Tohle byla jediná práce, kterou jsem ve městě sehnala. Do baru mezitím vešli 3 muži. Jeden byl růžolící kolohnát s rozhalenou košilí, odhalující svalnatý hrudník. Druzí 2 také nebyly žádné pápěrky. Magie si sedla, jako by nechtěla, aby ji spatřili. To je Alec Shepard. Mistr u Furstera. Hrubián. Pod jakoukoliv záminkou se hned začne rvát. Množství lidí, které zmrzačil, nejde ani spočítat. A co policie, proč nezasáhne? Divil se Mark. Byl už několikrát zatčen, ale vždycky byl hned druhý den na Fursteru v zásah propuštěn. Tady se nikdo nedokáže Fursterovi postavit. Barem zazněl obrův hlas. Magie, nech na pokoji ty sralbotky a pojď se s námi napít. Dívka se lekla a omlouvala se. Musím jít, jinak vám Alec nedá pokoj. Prosím, zůstaňte s námi, řekl Mark klidným hlasem. Oliver celý zrudl a chtěl vstát, ale čísi ruka jej přitlačila do křesílka. Na šlechetného kavalíra si zahraješ někdy jindy. Teď to nech na Rajovi. Kolohnát vstal a cestu převrhl jednomu hostovi židli. Ten ani nepípl. Řekl jsem ti, magie, abys šla sem. Nemám rád, když mě někdo neposlouchá. Když byl asi 3 metry od jejich stolu, android s úsměvem vstal. Tato slečna přijala naše pozvání a věnuje nám svůj večer. Přijďte zítra. Shepard nečekal a udeřil. Rozmáchl se boxerským úderem, ale Ray jednoduše o krok ucouvl. Odveta přišla okamžitě a byla strašlivá. Rána spodem na bradu byla tak rychlá, že ji viděl jen Mark. Ale co by se protočili panenky a byl by upadl, kdyby ho Ray nezachytil do náruče. Zdvihl ho a odnesl na místo, odkud se před chvílí zvedl. Myslím, že se vašemu příteli udělalo nevolno. Měli byste s ním jít na vzduch. Ale co vy druhové byli sledem událostí tak zaskočeni, že okamžitě a téměř mechanicky poslechli. Stále nechápali, co se vlastně Alecovi přihodilo. Androida už celá ta záležitost přestala zajímat a vrátil se ke svým přátelům. Maggie hleděla na Reje s obdivem a Oliver se šklebil. K jejich stolu přiběhl tlustý majitel baru. Máte nějaký problém, pane? Ani ten nejmenší. Jeden váš host trochu moc pil a tak ho můj přítel jednoduše posadil zpět na židli. Vidíte, jeho kamarádi ho už odnášejí. Přineste nám nějakou dobrou láhev, tahle je už prázdná. Objednávka majitele baru potěšila. Už běžím, přeji vám hezký večer, pánové. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.